چاند تاروں سرکار آئی گئی ہے جو مانگا ہے مانگو جو لے لگے وہ لے لو جو مانگنا ہے مانگو جو لے لگے وہ لے لو دنیا کے تاج دارو سرکار آ گئے ہیں دنیا کے تاج دارو سرکار آ گئے ہیں دنیا